tych. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, już środa, 9 września. Minęła północ. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Liderka białoruskiej opozycji dziś w Warszawie spotka się z premierem. Dodatkowe partie szczepionek przeciwko grypie chce kupić Ministerstwo Zdrowia. Szacujemy, że około 200 tysięcy na pewno nam się uda, to najprawdopodobniej dopiero w grudniu. Nie w Strasburgu, a w Brukseli odbędzie się w przyszłym tygodniu sesja Europarlamentu. Powodem pandemia. Do Warszawy przyjeżdża dziś Swiatłana Cichanouska. Liderka białoruskiej opozycji spotka się z premierem Mateuszem Morawieckim. Wśród tematów rozmów będzie sytuacja na Białorusi, uwolnienie więźniów politycznych i wspieranie społeczeństwa obywatelskiego. Cichanouska spotka się też z przewodniczącym Solidarności. Piotr Duda wrócił wczoraj z Mińska. Będę chciał jej przekazać najświeższe informacje, pozdrowić z Mińska i porozmawiać. Mamy 30 minut, porozmawiać o tym, jakie plany, jakie przede wszystkim są wobec tutaj Solidarności sprawy, które mógłbym jako przewodniczący przekazać dalej. Jako Solidarność moglibyśmy się tymi sprawami zająć. Będziemy bardziej słuchać niż mówić, bo to jest dla nas bardzo ważne. W czwartek Swiatłana Cichanouska ma wziąć udział w forum gospodarczym w Karpaczu. A wieczorem przyznano nagrody Forum Ekonomicznego. Człowiekiem roku 2019 został prezes PKN Orlen. Odbierając nagrodę, Daniel Obajtek dziękował współpracownikom. Bóg nie obdarzył mnie wieloma talentami, ale jednym z talentów, których mnie obdarzył, to zdobywanie ludzi, poznawanie ludzi, angażowanie ludzi. I dzięki tym wszystkim, proszę Państwa, dziś stoję przed Państwem. Jeszcze raz wszystkim moim współpracownikom serca bardzo dziękuję. Nagrodę dla organizacji pozarządowej 2019 odebrał sekretarz generalny Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej, harcmistrz Wiesław Turzański. Zaznaczył, że harcerstwo jest służbą i cieszy się, że wciąż są ludzie, którzy chcą się jej oddać. Myśmy przywykli do szarej służby, której uczył nas Stanisław Broniewski-Orsza i przede wszystkim chcemy działać. Harcerstwo jest i będzie przydatne Rzeczpospolitej i myślę, że należy pamiętać, że należy je wspierać. Mądre wspieranie będzie przynosiło efekty. I mam nadzieję, że moi i nasi następcy również poniosą w dal ten etos prawdziwej służby harcerskiej. Forum ekonomiczne, które ze względu na epidemię odbywa się w Karpaczu, a nie jak każdego roku w Krynicy, potrwa do czwartku. Ponad 1 800 000 szczepionek przeciwko grypie trafi w tym roku na polski rynek, zapowiada resort zdrowia. Pierwsze partie pojawiły się w aptekach i w większości zostały wykupione. Wiceminister Maciej Miłkowski mówi, że resort negocjuje dodatkowe dostawy szczepionek z koncernami farmaceutycznymi. Jeszcze rozmawiamy z firmami ewentualnie o dodatkowych zakupach. Oni negocjują u siebie w centralach, żeby na rynek polski jeszcze dodatkowo dokupić. Szacujemy, że około 200 tysięcy na pewno nam się uda, ale to najprawdopodobniej dopiero w grudniu. Ministerstwo Zdrowia rozszerzyło od września listę osób uprawnionych do refundacji szczepionek przeciwko grypie. Szczepienia te będą dostępne bezpłatnie dla seniorów powyżej 75 roku życia. W związku z koronawirusem sesja Europarlamentu w przyszłym tygodniu odbędzie się w Brukseli, a nie jak wcześniej planowano w Strasburgu. Decyzję podjął przewodniczący Europarlamentu i ogłosił publicznie. Chociaż jesteśmy rozczarowani tą decyzją, napisał Dawid Sassoli, należało wziąć pod uwagę, że przeniesienie administracji Parlamentu Europejskiego wiązałoby się z kwarantanną dla wszystkich pracowników po ich powrocie do Brukseli. Dawid Sassoli zmienił tym samym wcześniejszą decyzję. Od kilku tygodni bowiem w kalendarzu wpisana była sesja plenarna w Strasburgu. To wywołało oburzenie wielu europosłów i urzędników w Parlamencie Europejskim. Wyrażano obawy o bezpieczeństwo w związku z wysokim wskaźnikiem zakażeń we Francji. Sam szef Parlamentu Europejskiego był z kolei pod presją francuskich europosłów i polityków oraz władz Strasburga. Sesje plenarne to dla stolicy Alzacji korzyści gospodarcze. Hotele i restauracje zarabiają najwięcej, kiedy na 4 dni w miesiącu przyjeżdża około 700 europosłów i kilka tysięcy urzędników. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych skrytykowało decyzję Europarlamentu o przeniesieniu sesji plenarnej do Brukseli. Francja apeluje o bardzo szybkie przywrócenie sesji plenarnych w Strasburgu, zgodnie z traktatami, napisał w oświadczeniu francuski resort. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Środę na ogół mało chmur, choć na północy i kraju i po południu, zwłaszcza nad morzem, spodziewane są przelotne opady. Tam też silniej powieje. Będzie ciepło, bo od 19 do 26 stopni. Tyle termometry mają pokazać we Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci.

tak w klimacie psychodeliczno-transowym otworzył nam dzisiejszą aptekę nocną, godzinną podróż w tych klimatach zespół Ken w utworze Mother Sky, a przed państwem matka, która otworzyła wiele furtek dla rewolucji punkrockowej, ale też i nowej fali, zwana również poetką, która dużo rzeczy zniszczyła, ale też i tworzyła, niejaka Patti Smith i People Have the Power. Przypomnę, słuchacie Państwo Apteki Nocnej, którą realizuje Halina Leszczyńska, wydaje Piotr Kordaszewski, a prowadzi Jędrzej Kodymowski. Jest 17 minut po północy, a przed Państwem, jeżeli mamy się odnosić do wartości artystycznych, które powinniśmy prezentować na antenie, na pewno zasługuje na to polski zespół, który się nazywa Psychocukier, a ja dla Państwa przygotowałem ich piosenkę pod tytułem Horyzont. Tak ładnie rozumiesz nicość. Czarny strumień rozlewa ciszę. Otacza nas ta przestrzeń głucha. Gwiazda polarna wskazuje drogę. Stają się niczym. Nie mam nic więcej poza marzeniem. Stoję cierpliwie, by jeszcze tylko ciebie zobaczyć słońca promieniem. Tak ładnie rozumiesz nicość. Czarny strumień rozlewa ciszę. Otacza nas ta przestrzeń głucha. Gwiazda polarna wskazuje drogę. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I tak właśnie, proszę Państwa, gwiazda polarna wskazuje drogę. Oczywiście, jeżeli nawigujemy na oceanie, nie mamy punktu odniesienia. Tym punktem odniesienia oczywiście na Ziemi jest na niebie gwiazda polarna, która zawsze zajmuje to samo miejsce po samym środku wszechświata i wszystko wiruje dookoła niej. We wczesnym średniowieczu ponoć Wikingowie w czasie, kiedy kolonizowali Europę Zachodnią, Europę Wschodnią, Europę Środkową, korzystali w czasie mgły, w czasie złej pogody ze specjalnego kryształu, który pokazywał im, gdzie jest słońce lub gdzie jest gwiazda polarna. Natomiast na początku lat 60. i 70. takim kryształem czy taką gwiazdą polarną, jeżeli chodzi o popkulturę, był zespół z pewnością The Beatles i

I tak oto czwórka z Manchesteru w sposób spektakularny rozszerzając swoje instrumentarium, w tym wypadku orkiestrę symfoniczną, dokonała rzeczywiście czegoś, co wcześniej było niewyobrażalne i niespotykane w muzyce rozrywkowej w takiej skali, w takim charakterze. A chciałem oczywiście w kontekście dzisiejszych piosenek pozdrowić wszystkich tych, którzy też płyną po oceanie różnych zdarzeń i szukają takiej nawigacji, która ich naprowadzi na te parametry, których oczekują od życia, których szukają, które są dla nich ważne, bo gdy słuchamy muzyki, stajemy się lepsi i chyba o to chodzi. Przed Państwem Cedric Bernstein i Please Tell Me Baby. wykonawca o niebywałej wrażliwości odnoszący się w swojej twórczości, w tym utworze, który dla Państwa dzisiaj przygotowałem, jest tutaj pojawienie się wszystkich aspektów historycznych miasta Warszawy. Utwór pod tytułem Rian i proponuję oczywiście zainteresowanym obejrzenie teledysku zrobionego do tego utworu, który w prosty sposób komunikatywny pokazuje, jak miasto Warszawa wygląda w kontekście paru wydarzeń historycznych. Thank you. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 40 minut po północy. Czasami energia, która jest właściwie inspiracją do tworzenia muzyki, w tym wypadku aż wokalistę zatykała, gdy przekazywał coś, czego nie da się w prosty sposób samymi słowami przekazać, a czasami takie równoważniki zdań czy nieartykułowane dźwięki są najlepszym obrazem tematu, który jest poruszany w piosence. Przed Państwem grupa The Stooges i Dirt. Oh! bed. Said, do you feel it when you touch me? Said, do you feel it when you touch me? But it's a fire. But it's a fire. Jest pochowany na cmentarzu Père Lachaise w Paryżu. Jego żywot to właściwie jedna wielka opowieść, która też została zekranizowana pod tytułem zresztą nazwy zespołu, czyli The Doors, Jim Morrison i Soul Kitchen. Wracając do sposobu nawigacji, poszukiwania swojej drogi, w tym wypadku zespół The Doors z Jimem Morrisonem, w całym zresztą ich składzie, dawał nam taki konkretny kierunek, w zasadzie estetyczno-filozoficzny, i tym właśnie sposobem grania i pisania poezji został zainspirowany i zafascynowany wykonawca, który nagrał tą piosenkę, którą teraz Państwu puszczę. To jest zespół Apteka i piosenka pod tytułem Kosmos. Z pyłów energii, świateł i cieni. Kiedyś powstała nasza planeta. Tutaj mieszkamy, tutaj żyjemy. Pośród kosmicznych, bezkresnych dal. Obok miłości jest już nienawiść, a obok prawdy może być fałsz. Tutaj mieszkamy, tutaj żyjemy. Pośród kosmicznych, bezkresnych dal. Z pyłów energii, świateł i cieni. Kiedyś powstała nasza planeta. Tutaj mieszkamy, tutaj żyjemy. Pośród kosmicznych, bezkresnych dal. Może być fałsz. Zagadka życia, bytu i śmierci. Do rozwiązania zostaje nam. Ja już Państwu powoli dziękuję. Dziękuję również Halina Leszczyńska, Piotr Kordaszewski i prowadzący Jędrzej Kodymowski. Na sam koniec posłuchamy troszkę muzyki pochodzącej ze Skandynawii, Reyksopp i What Else Is There?